Hiçbir şey imkansız olmadı senin kadar. Ve ben kimseyi sevmedim senin kadar. Anıların altında çırpındığıma bakma. Aksın damla damla, dokunma dokunma. Yanıyorum ardında, sen kal dememe bakma. Tek bendeki sen kalsın, dokunma. Üşüyorum aldırma, sen ağlamama bakma. Bir türlü benim olmayanım. Ölüyorum aldırma, sen kal dememe bakma. Bir türlü benim olmayanım. Bir türlü benim olmayanım. Benim